دا دوانه چې دا اوس مور کړي زواته او کولین چې دی دوا زوات زوخ پیژني زوات چې ذات د عقل دی لیکن کم عقل خامتن چې تاسو تریو او ترخ کړم و اصلن و شی من صدرن قلیل چې هغه دی پوچ دی بیا مغز شي ان کړ و شی من صدرن قلیل یو څه شی و اصلن یعنی یو څه هغه درختی پات شي په دامنه بنچ دا ناجوګان دي کړ د چې ګوره ناجوګان غوندي یاده ولو غوندي یاده سپیداران د اصل معنا دا ده دا اصل کی پر چیش بنی په اوکل بنی کړ زواتی اصلن بیا واس په کم دی تر اوکل ملانګ کوي دا میاون نه ده بلکې دا په خپل څوک د درخت ده کړ یعنی یو څه د شیان پاتسو چې یو څه خیر میوې راځه به کونه هغه ترخی کړ بل کم شي په مینه پاتسو زواتی اصلن کړ معنا څوک د سپیدارانو یا د ولي غوندي درختی وي و شی من صدر قلیل یو څه خاوي د چاو د بیرهم زواتی شی من صدر قلیل دا فراغه دې بنیا تر چالان تر وکول لاندې پر وکول دی ورات پر زواتی لاندې کی پر وکول دی ورات کی دا دواړه یو خمتن ته اخل نسم د پاره صفات واخې سوې و اصلي و شی من صدر قلیل یو څه شی د چاس ها د میوس کی نه دا د بیرس ډیری یو لري شی کی بیا قلیل کی نو نو به خطا کی ته وکي چې معمولی خار یو څه شی کې پات سوې رد اغه لا اغه شستر ګم دخل کړ شستر ذالک دا ولی جزاینا هم به بغی بما کفروا والجازی للکفور دا دا دغه وجه وچ موږ دوی ته بدلا ورکړه په سبب د انکار د کفر د طغیان او د نافرمانی د دی او زموږ دا اصول دی همیشه د پاره والجازی للکفور موږ بدلې سزا دا ورکو موږ راغ کسان چې څوک د انعاماتو د الله د شی ګورو احسان نه منی وجلنا بینه او بین القرن التي بارکنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها سير سيروا فيها ليالي واياما امنين دا دا هغه دوم نعمت تذکره ده کن چې الله او ایمان دوی دپاره داسې انتظامات کړي وو چې دوی له دې ځای سفر به تشاوه پوري داسې په سهولت دی چې ګر سره په ستړیا پوهېدل وقدرنا موږ مقرر کړي وو فيها سیر په دغه کلو کې وجعلنا بينهم ذي ترما بين وبين القرى التي باركنا فيها ترما بين ترى اغ شهرو ترى اغ كلو شفا غوكم البركات اشولي دي شغا شوك دي شام او اس فاس دي شام قرى التي باركنا فيها شوك شي دي ديو دي شام ترما بين مش مقرر كيو تشم مقرر كيو تشم جور كيو قران ظاهرة شده شي بالكل بشكر كيدل داش لين دي كلو دي ابادي شده ابادي يعني بي ابادي شده بلي ابادي شكر كيدل ظاهرا دامن قرن ظاهرة وقدرنا فيها سير مش دير رالن كريو فتا كلو كده دي چش مرالن كريو سير دو دي دا سفر و نهو دا دي سفر سيرو فيها مجل خاص غب زبان حال دي تداول سيو سيرو فيها ليالي و اياما آمنين تشبیه زي سفر و نهو كا دروازي كان دا سي امن و امانو چه تشبیه دا ورزي گوايا ات خطر نهو يور على السوية و بارا بروس اياما دروازي ليامنين پا حال دا سي حال شتاسي فا امن ياس دا اچي خوف و خطر بني لیکن دوی څه وایي فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا زموږ د پما په سفر کې یو څه بوډ پیدا یعنی سفر مو لاړه لاړه لږ وشت ککړ ګور ما سفر ورلند کړی دی چر اته باعد بين اسفارنا د سفر ورو ظلم انفسهم په خپل ځانو باندې ظلم وکړي تر دې بنو ظلم چیرې چې خدای دونه شي ګړي ورسر کړی دی څه غواړي کن وې زما سفر راړه با مشقته ککړ فجعلنا احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور مش وگر زول دی چشمه وگر زول خالی خبری پاتس لیکت یعنی په معنی چش پاتس خالی خبری او مزقنا كل ممزقن مش دی سر ټکری ټکری کړه پر کامل ټکره کېدو واقع تاسو تاریخ وګوري د تاریخ په نقشه کې بد دغه آیات اگر اصل مستاق د سری مختراس چې ومزقنا كل ممزقن چې دا څه په دې معارف او په دې یمن کې آس پاس چې قبایل وو د سبا خاندان چې څومره په عزت او په اکرام باندې وو څونه د دولت د پیسو مالکانو نه یخیت یو خاندان التم پاتنس بدل هغه غزه کډی کړلی چا په یو مخ ونیوي چا په بل مخ ونیوي څوک په کوم ولار څوک تیتو پرات څو یو خاندان هم التم پاتنس چې څه قبایل دې سبا را لاندې وو د ګر دولت تیت پر تاریخ تر د لا وشکار کیږي او مزاقنا هم داسې ټوکري ټوکري هغه چې هغه حالت ته څومره سوخ مشورو د نور څوس لار فروت نو باندې کور کور میکره مش پښتو کې څورته وای کور کور میکره کور کور میکره کمبل لا کمبل ومزخناهم كل ما مزخ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور دا ترى واقعات چې موږ پیښې موږ د کل غوت دا دا سزا ورکو په دې کې موږ د قدرت تیر غچې معجزې دلایل دي شواهد دي لكل صبار ها هر هغه صبرناک چې د الله شکرهم ادا کی ولقد صدق عليهم ابلیس وظنه فتبعوا الا فريقا من المؤمنين طعام انسانان پنجږي چې یو ازداد د دین نه د دا کټ انسانان مشترکه قام وکړ یو او یو واجب دا سبا نه دی خدای تعالی دا سبا خاندان نه دی بلکې دا د ټول انسانانو د غبي بختی د دنیا په کم کوچ کې د انسانانو دغه تراوی چې زه شي غریو سره کوم د باغو د نعمتو دروازې پر اخلاص کوم مست سفارونی وبورته بیږي د چې ګورې دا په دا وبو په غاب په غلو باندې شایسته شایسته حوزونه جوړ خپل ورچې ګورې انجلې امرا کش کړی دی ای ګرا کش کړی دی لکه امرا کش کړی دی بیا د سلس په دا په حوزو کې لمبیش ګا دات دې شروع ته خدای نه فرمایي ته ملاوت لري کنه ته دې دې کیته ته بیا دا ولقد صدق عليهم بالكل رشتاك لا سرغچا شيطان خبل اق خبر غواد انه لاتين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن شمالهم عن يمين وعن شمال وعن شمال ولا تجد ذا خبر انا دول ذا خبر تك پر صادق کر لك ولا ولا رج خو گمان دغه گمان چې دغه قسم اخستی او دغه گمان ترغه دی ور اسوي کن د بنی ادم اکثریت په پسی نو دلته دای له مخ دی هغه په چی دی کړ ورې وس ورې وس ورې وس لګر د جهنم صاحب په غاړه ودرول کړ ول دا دشته چې زما مرګري مکوله دغه کړ ولا فاوردهم النار فبئس الرفق يرد المورود لقد صدق عليهم لي في ظنوك قد انسانانو من يخفل قماني صادق واتبعوا فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين اللهم جعلنا منهم زدق مؤمنان دل يو كشنين دل فاتس وما كان له علي من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الله بل شيشکاره کی دسی هم نه چې دا شیطان دونه طاقت درلو چې زما د اراده بغیر د دونه انسانان گمراه کړ خبره دا ده چې په ازل کې دا مکتوب په ازل کې دا ماته معلوم چې دا انسانان با څه کوي دا انسانان دا حق نه مني زما خدای نه مني خدا د شیطان دعوت د دې دفاره یو بهانه سولک چغه ازلی کفر ښکارست وای یاره ازلی کفر ښکارست وما کار له د شیطان لردا په وسګر څه پروام نه ده نو وکړ عليهم فرديبان من سلطان ده یو دلیل نه لري یو حجت نه لري یو زور نه لري څه نه لري یو زور طاقت نه لري الا سر دونه کتر خبره چې موږ دته د دون اختیارات ول کړی د خلق په سیسی د فار د دي نه علامه نه لنو مایزه د فار د دي چې موږ دنیا ته د مایز من چوک مایز کړه جلاب من یو منو بالاخره چې پر اخرت من ایمان لري د اغز شخص خره جلاب من هو فی منها فی شک چې د اخرت خفه شک وکي سوی وربك على كل شيء حفيظ استعار برهشي بني من غابان دي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما لهم من زهير وما لهم منهم من زهير ورتوا إذا كسانت شداد دا الله ما سوى دا نور دنيا پر خدای آنو بانی بولی ورتوا چې لا یملکون مثقال ذرة تاسې معبودان باطله دیو مثقال ذرة مالکان ندي اختیارات نه لري په سماوات نه په اسمانو کې ولا په الارض نه په مزکی او ما لهم داس تاسو ما بودان د پات فيه ما په اسمانو په مزکی من شرک نه یو څه حصسته نه دی یو څه چشلر نه یو واجب تنها د دوی دی د اسمانو نه مزکی او نه په دې کې دوی د خدای سره ګټ نه خدایي د دوی نه په خدایي ورګټ دي وما له في ما من شرك وما له منهم من ظهير نبي دغه چالر دا مشرک لر ومن ما له چالر دا مشرک لر من یاداس یوس و ما له نبوی دا مشرک لر منهم د دیل جانب څخه من ظهیر یو لشکری یو معاون یوس یعنی چې کله خدای راون شي دا مشرک بیا به د دوی د چې هغه باطل معبودانو دا بیا د فارم لا تانس د حامیان بنس نی به کی پیدا داسې حامی یادامن و ما له منهم من ظهیر نستد دی رب لر رب لر رب رب چې بیا دا کار کاوه چې دا بچیو د سلطنت جوړاوه داسې هم نه چې دا غاستاسي معبودان د دې مزکی او د اسمانو په خپل مالکان دي نه حصه داران دي نه داسې دي چې الله دا تخلیق دا کائنات تخلیق ول لدوی څخه امداد اخستي د دوی څخه ملاتړ اخست دا ستاسي معبودان نه په خدایان دي نه پر د خدای پر خدایي ورګټ دي نه د خدای ملاتړ دي کړ او ما له منهم من زهير بيادات وما له منهم دي معبودان باطل اوس الله الله رنست من زهير يوم لا تار يوم مدد قال شو قوي اخذي تلا يو كان نسوي كولي نو دي وغشتل ولا نا كان رسلو كلا قلون دقا ترى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم دعمرت واس شدغ استاس معبودان باطلة سيدة فار شفاعات لا هم نسوي كول شفاعات لا هم نسوي كولي ذكر شر كفر دي جيور كفر وس نيور خكر سر دا بخبل أهل الدين دي شدي دي الشفاعات وك بيا كستا دا استاس معبودان باطلة وكي خيو تصب دا كسانوي جي مثلا حضرتي عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعض کسان په معبود نیولی یا په فرشتي بعض انسانانو په چانه نیولی په معبودیت نیولی الله وای دا نور خو مشهور او غنور خو هیڅ وس نه لري د دغه خو به دا وس چلی دی چې شفاعت وکاو د دیو د شفاعت در ام په در باندې و یاره یی ستې معبودان خو مختلف اقسام دي مختلف انواع دي اغه نور خو هیڅ وس نه لري یا خو د شفاعت والا ام نه دي البته کتی داواز چې موږ د فرشتو عبادت کوو یا د حضرت عیسی علی السلام عبادت کوو دی په خدای بول ک نور نشي کولی سید د خدای ملاتړ رات سید په خدای خدای ورګټ نه دی سید په خپل خدای نه دی سید لیکن موږ د عبادت پدې کو چې دی به موږ بیا سال عذاب نجات را لای چې څه مو شفاعت مون کې دی وینا نه شفاعت هم نشي کولی د کافر لپاره نو بیا او فرشتي د شفاعت واړي وما لا تنفع الشفاعة عنده إلا الله فمخي إتشاد دي شفاعتهم إتشاد فايدة نرسي إلا لمن أذن له حتى إلا من قال هذا شعلا شيء الله إذنه لوري الله مشرك نفارة دي إتشاد دي شفاعت إذن وركي خواهد الأنبياء فديت لها كلا خبر كريد دي چه ما كان للنبي ينستغفر تش والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا وقت يقول قانون در تطير حتى داش كارا كوي کته وای دا زاری والا نه لږ به زور وچلی الله وای دغه فرشتي چې دور لوی مقدس هستی لیکن دا الله د جلال دا الله د روپ د قدرت په مخ کې دونه به بس دي چې د خپل څه حال دی دا حال دی د الفاظ دلته ډیر مختصر دي په بخاری کې حدیث دغه آیات په تشریح کې راغلی چې کله الله جل جلاله د عرش یو فرمان را جاری کړي مخ کته اسمانوت نو دا فرمان چې راځي کړي دغه اوس جدید دور کې دغه فهمول لږ درته آسان دي تی پام کړی دي دا کمپیوټر چې وي یا دا بل څه ورته وي فکس نه دي یا دا چې ټینګ دا فکس نه دي چې دا دلته ټکارې وي هلته څه وځي کنه ټکارې یې کنه من په دا په یي چې وڅ شي را روان دي کنه یعنی یو کاغذ ماغذ په کې را روان دي کنه دا دلته چې ته تلته وي لیکن دې په کراچي کې ناشته یاله ته څه شروع یې کنه چکارې شروع یې اخر چې ګوري دا چې کاغذ را وځي کنه د دغه فهمې دل اوس آسان چې الله جل جلاله په عرش کې یو فیصله وکړي ما ته دفترول چې سمای دنیا پوری راځي کن دا لو اسمانو بل اسمان ته بل اسمانو بل اسمان دا سي تدریجا تنزلا مقصد را رواني دا اډر راځي کن راځي به تر چا پوری سمای دنیا پور دغه الهي فرمان چې جاری کیږي د دې داسې ګرکۍ وکړي لکه سره چې لوی زنجیر پر میچنی باندې یا په یو ډبار را کشي وکړي یا پر یو وسپنه چې را کشي څه سره ګرکۍ کیږي دا داسې معمولی ګرکۍ نه دي دا الله دغه فرمان چې مقصد ته سمای دنیا ته راځي دومره ګرکۍ چې دا فرشتي ټول داسې حواس باختس له سای وخت نه پسې تنس سای ځای پر ځای د هر فرشتي وتري داسې په وامس یعنی دا الله هغه طاقت دی دا الله هغه عزت او جلال دی چې دغه فرشتي چې تاسو په معبودانو بولی د دیو په خپل د الله په حکم کې دا حال دی چې داغه رخصت د حکم قرباني نو دی دغه په شورته چې ګودریږي سایه بند شي دا اوس هم په دنیا کې دا تر خلک بس څوک ستکه دا بعضی وزیران یا بادشاهان لږ روبدار وي دا ژغې روبدار وي دا لاندې ما تحت افسر ته چې دا ماجی ټلیفون وکي دا افسر دلته په دې خپل کمره کې په دا ټلیفون چې راپورته کی کړ دغه چپ په شو درې وي جی سر کړ یو مې دلته دې نه ویني کنه یقین در پم دا ستم شهادت ده کله کله ډیر عوام څه څو دا لاندې ما تحت افسر دا لاندې افسر یا دا حکمران چې ټلیفون ورته راځي دا هغه د کمال جلال او د روپ له وجې پر دا ما تحت پنج تته دې خپل په ټلیفون په کمره کې دغه په شو چک ورته وی صاحب سمه جی سر په شو چک ودری دا د څه وځ یان دا هغه روب الله وای په فرشتو باندې زما دا قدر روب او جلال پروت چې لا خمایې هغه فرمان دې تر روان در طول سمای دنیا فرشتی داسی حواس باختس بالکل پا وام کیش زرونی دی وال بوزی کن چی ترچو پوری دا گرکاری وی کن دا گراری چی ترچو پوری شروع وی چی دا فرمان ترچو پوری ختم کیجی چی کل فکس ختم سو بلا دباندی چی سو کاغذ دا ادر صدارتی و الهی فرمان را ہو تای بیایو بلا سر پشتن کی ول چا فرمان را غی کن اللہ چول کن چک شو یو لبن بیا چک فرشتی پشتن کی ولداد د فرشتو حال چې یو دا فرشتي د تیم په عبادت کوي یو خو ګرسن دا عبادت مکرمون دي دا خو دې تصور نه سي کولی دا خو معصومی فرشتي دي تج ظالمانی است لیکن بیا هم که هر څه خو مخلوق د خدای دي دی په خپل تر هر چا زیات د خدای څخه بیری نو دا بیا د خدای څخه خلاص کې بزور نه د خدای دغه اجازات بغیر بس دې پر شفاعت وغواړي نو خو دې هم لاس وکړي دې هم لاس وکړي إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم چکل پورته سی دغه فزع دا ورختای دا وام د دوی د چاسخه د زو جیر مختصر د الفاظ دی په حدیث د بخاری کې دی تفصیل په دغه الفاظ له کما اشته تو حتى إذا فزع عن قلوبهم چکل هغه خوف پورته سی کن فزع خو خوف توای چې متعدی په عن شنو معنا نه چار د ازاله خوف کن چې حتى إذا فزع عن قلوبهم چکل دا فزع او دغه وی وام دا ویره د دې د زلو فورس قالو بیا دی وای ما زه قال ربکم خدای تعالی څول کن یعنی دا فرمان چې کوم شروع دا فکس چې را روان دا څوک را روان فکس خو ستیج نه کنه پېښ خو څه په چوک بم کړی او څه خار کوم دفتر مفتر مو ځای لیدلې کن دا فکس ول فکس ټلیفون خو ما ټلیفون خو بند پېژنې کن ها دا د خدای فرمان چې د اسمان ترازی ول دا ټلیفون څول دا ټلیفون داسې دروبناک دا سی در دمن جگ دی چلا خراغی کن دا چل پون تا گت پرشتی تا گئی پبسو چک دو دیری سای وخی جگر سلی سای بند چی وستو بچ خود تلا چاوی کن تلا چاوی کن مان دا قال رب قال الحق اگر نور فرشتی ورد چه ورد حقی وان رشتا ہے ولی فیصل را گلی دا اسکو کیش و هو لالی الکبیر دا غزات دیر لوان دیک دل لوی دی دار آئی ببالا تر دی دلوی عزبت خاون قل من یرزقو کم من السماوات والارض رس باسمانو دم زکتی تا چوک در کی ورطو اے قل اللہ و انا و یا کم لالا هدن او فی ضلال مبین خبر خود غیدا یا با مج یادتی مر رتی خبر و تلینات یوا دالا بخوا و خاف و گمرهوی یوا با پرچای پر هدایت فکر دا بیا په معنی کې درته وای وای کله کله دا د مخاطب ته داسې نسبت متکلم نه وای چې دی برای را استورتو وی تروه ته څورتو وای بس نو اقا قرائنو اشارات خو کرده موجود وی چې روی ته یکن نو در روی تعریف وکی در روی خواص بیان کی در روی عادتون بیان کی بیانو ته روی وی دقنو یا با تر روی یا با زر روی یا خورا پکی روی استکن نو خو معلومه ده چی اقا چوک دی کن ته یکن این ناو یا کم لالا هودن کن نو پا مرس که خوالی چی دایست اراده کن یا با پچای پر گمرهی یا با پر ادایتی لیکن آقا معلوم دی ده چاوال ده ادایت والا معلوم دی ده گمرهی مرس فإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين نحو متول مختصر ذا كتاب بيم رزيد كل أتتل كل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون زي تاسي دير بديا خستي أسي وتاغلة لار فما خا خستي ورتو ورتو إزما دا جرم پشتن نتيسة نكيش ستيسة دا عمل پشتن دا ما نكيش كل لا تسألون عما أجرمنا لا غسك كواقية دا جرم دي دا جرم هم كرتي رنجي ولا نسأل عما تعملون لا غسك پشتن نكيش دي لمشت قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ورتو ايش الله مجرى شمكي لازم ما بينك خلاص اكيد بحق سر وهو الفتاح العليم لا دير بيترين خلاص كي عليم فارس خبر دي بر حق وبر باطل خبر دي شبلانه بر حق دي بلانه قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ورتو ورتو ده تشكر اشكارك ده يوزات تزواتو شبه ده صفات ده الوهيات موصوفة دي ده ترى يوصوكستا ويولاك يولاستك يتوغلا ولا كستا چاوا د صفات د چالل د اولويت ورتو يروني الذين الحق اروني الذين الحق به چې تاسو باغ پوری خدای پوری چې کړی دي ملحق کړی یعنی مقام تم د چار رسول د خدای شرکا په هیڅ ته شریکان د الله تاسو راوښه است کلا نستنی سوی در شولې بل هو الله العزيز الحكيم الله واحد لا شريك ته عزيزم دي حكيم ام دي وما ارسلناك الا كافه للناس بشير ونذير ولكن اكثر الناس لا يعلمون مجتمع لجلي من كده چمان ده تمام انسانيت تفاره د یو خاص قبلی او د یو عربو د پاره نه صحیح د پیدایش خو به دی په عربو کې صحیح د اولین مخاطبین خو به دی عربي صحیح د چې قران به خو په عربي وي لیکن د قران تعلیمات د قران دعوت په چا پوری مختص نه دی په یو قبیله پوری نه دی الا کافتا لجميعا للناس الا کافتا الا للناس کافتا دی ودا حال دی مقدم سوی دی کنه دی مقدم سوی جامی صاحب چی بیا درته وای پروانه لري مقدم کیش عمر سلاک الا کافتا للناس بشیر و نذیر لشی حال کیشته بزیری ور کی خلق به بیره د بد اعمال د بد انجام ولیکن اکثر الناس لا یعلمون خبر هغه چې اکثر خلق په دې سر نخلاصي و نه په پیږي و یقولون متى زوات بس د دین بل سنست لا شي لا شي لا شي راش پر کوم ځای ودری په پوسو لاس یو دلیل کم دی چې نه وجد نه بانا بس دا تر بابا و نک کول دای دلیل لیکل چې نور په تمام شي دوله نو شوی و تا قیامت وکنه چې دا کو تر حواله کړ بس هغه چر دی دغه یو فشار ده ويقولون متى الوعد دغه وعده د قیامت کله راځي ان كنتم صادقين کته شو کرشتنی اس نو را ولیکن فاتونا به تنو چکی را ولي مشتک جزشت نس جزا معذوف قال ورتو ویلکم یاد یوم بالکل دې د فارستی د فار یو ورځ مقرره ده کن استای په دم کی باندې مل د جز بعد کن کیشت وخت نه مخ دنیا ولړو جواب یې څه مل فندا د دنیا د فار خپل وختي او تشکیل کړی دی په ازل کې دې د فار خپل هغه میعاد تاکل چې په کوم ورځ به د دنیا ختم کوو کن بس په غوړه چې ختم کوو ستي په دایډیرو دم کی ممکی باندې مل څه کیش مل نه جز بعد کن کیشت وخت له دنیا ولړو لكم يعاد يوم يوم يعاد يوم قرر دي وقت رغم هذا الدورزي لا تستخرون عنه ساعة ولا تستخدمون نبلا غورج نبيا فشا سبيا بنا فمقص چه كم ورز يوراز ران بيا كتيوه فشا يكا مجي فشا كون او چه تر وخري وقت راغل ندي كتيوه راول مجي راولون بدات را خبر بنا سرخ لسو قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لا كفار وويل چه مر پدي ما نلرو پدي قرآن بان نتسو نلر ملر ولا بالذي بين يدي ولاك يا داو من وخنو خبل فودر ولاك دي ولدت اورات داو من كن شي شي ولاك يا داو من ولاك يا بين يدي اشتد لما خدان تورات رغد ولاك يا قوم من كن ولو ترى اذا ظالمون موقوفون عند ربهم كدا منظر وني مخاطبه كدا ظالمان بمخت ولا اريد ان لا يرجع بعض من العباد القول يو بلت بخبري سرك ويكن يعني غدا فاغا تواني غبا فردا تواني كن جغب نخمشان كشران دي بيامز من رغد كا نمشرانو دکشران دلیدرانو دکارکنان یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا دا ضعیف مخلوق به وای کغل مستكبرین و مشران لولا انتم لکنا مؤمنین کته نواست لگان و مش خوب سم چې جو مؤمنان مش خطله د عالم لاو نیس اب خبري مش ته خدای چې خوند راکوي خو ته بک سمات را طرف شي بیا به دیناری کړو ول پښتانه ګر دنیا و خل چټه کړو ته پایا ته ګټي و خل بل چان و خل پنجابیان و خل ته چې کوی د ملایان په زیه زمور زری خبري په مخ راخیست بیا و مش خراب کړ د پدر بیا کول پتی پنجغاس بیا و بوتونه تی درکول کړ مش خوب خدای شي شو کېدې چې دلی وای چی می جمعیت کې شامل شي وکړ ولته خود لگان وسکا کته نه وای نو مل بچای ته لار وای کړ لکه نه مؤمنین دا څوک وای دا کارکونان یې مشران ته وای هغه بیا څورته قال الذين استكبروا للذين استضعفوا دا مستكبرين ومشران مې وای دا ضعیف مخلوق ان نحن صددناكم عن الهدى مجاگر ته ویل واس خلک سیاسا نه مل ودغه جلسا او قرسته خپل کوم دغه وی بخت شي وکم چک چک بکې دلی واز واز بکې دلی راګر دلی خپل په اندرون کې مردار خور وې زمړ په سیرا ځغاستي زرنم په زور هم دستا نظر در بدلک لکه هم په درا خاص په کور مکلا شو کوپونه معاصره در باندې غاوي چې بوز بوز په فاتح کې شاملې خیمه لته چې کو خبر کې بیان ورکې ته په سوال راځغاستي کړ نحن سددنا بيقول دقيق سددتي بس هذا خير دي وخاني وي داكور دي دي تخم زي وي كتا قطر انا وزوز ما دادوا الله شنو غوتر افريق دغه به وای دغه حساب دغه خلق به دغه مخلوق به دغه حساب شروع کړ کله کله ستې په کور باندې تل چاپی لګولې وي لشکره په دره روان کړی ته خام خزمه پاتل راځي په دغه شی موږ ته څو څو کړل یو سر سر مول بونجور کې یو مخری مخری به راو ستې وکړ تر ځغاس ستې زنان او دغه مخری مخری کړته مرتار کړن یو مخری دی یو تر دې چې نور مرتاران کړن هر څه سورق شو کړن به تر حلق شو دا خدای دې بیا ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو على انتم لكنا مؤمنين كتين واسم ولا اشتا سم مؤمنان موي بعد ادم لا يانو طالبان په تاریخ کې به شامل وي دا کرتی د لگانو شم در په درکو کن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى پس لدې چې موږ راګرځولې خو نو واسطه هدایت بعد یې جاکم چې د هدایت ته راغلی سهار ما شام د حقانیت مد خستر کو په خپل روح سترګو د سات پسترګو لیدل چې دا حق دین دی ټول دنیا پر دا قایل او چې دا حق بیا نو ته څو پر مل باندې نظام لګای شي به مو زه خو ته خراب کړم ته خپل خرابې مردار وکړم بل مكر الليل وقال الذين استضيفوا الذين استكبروا سبحان الله عجب منظر دي دا ضعيف مخلوق دا فاته مخلوق دا مطبوع دا تابعه مخلوق وای بل مكر الليل والنهار والهي هي دا تاریخ یو دوکات دا مشتیر اکر مكر الليل والنهار دا یو محاوره دا مش پښتو کې څه طرح استعمالو ولدان د تاریخ یو دوکد د زمانه یو دوکد چې موږ په دوکد کې واچول هي هي زو جوړ وسونو مو کپی دانس چې ور بیرته تللی وای بیا هم کار کړی بل د شنه د مکرو لیل و نهار دا دوکد شپه او ورځ من د زمانه او د اهل زمانه دا وای کنه استعمرونا چکل تاسو موږ امر کول و نکفر بالله خرا تخریب هم را تکاول ته چې بیا وغوښتل سیمینار چې جوړ کړي کنوشن بم جوړ کړي په پوس خلاص تربیتی پروگرام چې موږ جوړ کړی خو دا تقریر به مراته کاو چې د ملا ځان کور کړم چې ملا لور نسی کړم دا ژیر لور نسی دا لوټی لور نسی دا بیرته د زمانه لپیای دنیا ولاره په ترقی باندې دا زمړ ملایان دي تر وځي لا ځړي خبرې شروع کړي ته په عرب کې وخت یو سړی پیدا شوی دی تر هغه ته زمړ کوجه دل دی باغ کلمه وای کړ دا سمند خان کاکی خو به دا ګلانه پاشل کړي د محمود پلان نو د سمند خان کاکی دا بم ول کوه هغه عربي او هغه د عرب یو لیډر راغله یو مخته د زمړ پښتانه زمړي خونم خريدي ولګت په پیسې دي داشت خرزوی کن داد خرزوی کن ولی ها ترا تکرونو تی نرا تکو لن نکفر بالله چشی خواست ولی تکرینو ای ای کار کنانی وای چی پا قرآن چی تا تکرینو را تکو او کل افلانای کنونشن نو افلانای تربیتی پروگرام نو افلانی جلسا کی تی نرا تول کتو رو در تکرینو مکول مجد بمگو تی راک ری وراک تی راک ری مجد بمشم مست کرد دارم تالیبان لان تشکن زالان کولی ان نکفر بالله و نجعل له اندادا مجبور دی خدای نه پاره شریکانم نول و اثر رو ندامت دا وقت بنو دید بار خوش کن دا خویا بل تا سرا وقت اغا بار تا چط و دیری دل دا بسط و دیری پا دا وقت با دیو دا دیر سخت ندامت سر مخامخ سی او دا ندامت با لزان سر دی پت و سایتی اشکارا کولی کولی و نسی دی عام دنیا گرده بیا وین یو سات خونم پت کی کزان سر و اثر رو ندامت لزان سر پت ندامت و سایت لما راولا دا بچ کل دا عذاب منظر ووینی وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا دلولو توقون دور بمشغالي تورا چوني دي كفار بيا بورتواي حلو يجزون الا ما كانوا يعملون مش دغا دستور دي ايا مش بدلا نوركو سزا نوركو منغرا كسانت چاقدو دي اكتا عمل لي اغا جسابو وما انسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوا انا بما ارسلن به كافرون الله خپل پیغمبر ته وایي د پیغمبر ملګرو چې دا یو نوی کسان دا هغه وخت دا ستان را روان دغه تر اد چې مې ارسلنا فی قریه من نذیر یو په یو قریه کې د قراو چې یو پیغمبر د پیغمبرانو راغلی دی هغه صدقه جواب ولسول ول ولک استایس کوم جو الا قالوا الا قال مترفوها اغرا حتمن خلق اغا استراحت شو دا خلق چې د دولت من خلق ان بما ارسلتم به کافرون مش په اغا باندې چې تشرل جلسی است هغه کافران یعنی اغا نمن دست پیغام الدين وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا بس لو يغت دم كينو دغو والمجد مالو خوندان هم يدچا دسري خوندان وما نحن بمعذبين ليومج هغك توك چ مجد دي عذاب راكول مج معذب ني مج معذب توك مجد عذاب راكي مول دسري د پيسو خوندان كزور بنار پيسي خرچ کو يابا كپپي پيسو کار نه کيدي بیا بچو لشکري بسري پر اوس واجه خو پلانی خیل توله کسانی پلانی خیل و پلانی خیل و پلانی خیل چه دیو دیش کاکا خود دوگر دوگر پر ملشکری مخی پچانیس قولی نربی یبس بریز خلی من یشان و یقدر ولیکن اکسر الناس لا یعلمون ورتو وی داستش کمال ندی ذاتی چه در دولت و در پیسو و در سری خواندانی است در اللہ لطرف دی که در کوی هم که در سرانسی هم او که چاته ور کری دی نو د دې زمانہ دانه دی چې اصل دی پر خدای ګران دی چې چاته نه دی ور کری نو د دې دلیل نه دی چې هغه کما سل دی او خدای جن ناراض ان ربي يبسطو رزق لمن يشاء ويرزق وازي خلاصي و چالش دو خوش و يقدر لي و الله كما يلي من يشاء ولكن اكثر الناس دغه خلق سر و خلق سر بدا نخلاصي خلو يد از مخبل منسوب بندي و خلق سوي انما اوتيته على علم اغنى ولا قارن ولد از مخبل تش ما عرفتك و يدبي و خب خلق وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء عظيم بما عملوا في الغرفات امنون او فدام خیال مکوي چې وکه په زور نه وي نو دا خپل مالونه او اولادونه دا به ذریعہ د قرب الهي بوج وګرځي دا اساس د پاره دا د کافر ته پاره د مال او اولاد د الله د قرب ذریعہ نه ګرځي ها که ګرځي به چا نه فال د مؤمن د فارق خو سید چې مؤمن د مال خپل د اولاد خپل په صحیح لار کې استعمال کی علماو حفاظ مجاهدین جنې جوړ کی نو خو صحیح د اولاد ته فائدہ وکړل دا پیسې د الله په لار کې په حلاله طریقه باندې ولور کی صحیح ده د الله د قرب ذریعہ وګرځي لیکن د کافر د پاره نه نه وما والكم لا اولادكم نستشمالون واولادون بالطريق التي طاغ طريقه باني بكام طريقه تقربكم عند زلفا شتاسر نجديك مشت زلفان تيتوا دمرتبي شتاس مرتن تاس تفال سبب ده خرب بغش الا ها الا اموال الا سكشير الا اموال واموال الا اموال واولاد اغد چا من دا اغد چا امن وعمل صالحا شي من راوري عمل صالح كدي داغ غدا ترا كدي داغ غدا ترا كدي دا وصل وایت فولائک لهم جزاء ضعف تدغ مؤمنان دفر شمال اولادی الله فلاری کی ور کړي دیو دفر بدل ده د دو چنده د ګناغ برګ چو ګناغ برګ بما عملوهم في الغرفات امنون دا به فغبال خلو کی د جنت دیر فامن بن والذین يسعون في آیاتنا معاجزین چې مونږ ترنه کوي اسم الفاظ مړ د آیاتو د مخنیوی په باب د دین اسلام د مخنیوی په مقابله کې حات معاجزین په دا ګمانو په دا خیال باندې چې موږ به پاتره راولي الله وي دا نسې کول ولایګه فی العذاب محضرون بلکې دی بنا کام نام را دی دا بل ټول په عذاب کې حاضر لین حاضر بھی لین سے جی لین حاضر نہ سنے بے تھڑلی جہنم تب حاضر بھی اولئک فی العذاب محضرون طول وفا عذاب کی مبتلا ہے یہ اس مشتبہ حاضر یا بلا ہم غائب نش یا بلا ہم پٹ نش کن قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له دادا اللہ شان دی خبلا مرضی دی شاعت دی رزق ورکی دی شاعت اللہ جور کی خبلو بندگان نوی وما انفقت من شید فهو یخلفوه اصل خبر دادا کر چی دادا رزق دی دلو لجی دل دون کمال لدی خبر دادا چی دا اللہ فمال کی دی لج پلاری کی دی لج ورکی او کا دیر او کا دی لج ورکی کا دی دیر اللہ دا اگر بندہ ندر کی خلاف دل ندر کی حدیث کی رازی چی منفق سخیت جوان چی پا سارا حقوقو پا غم سارف حقو کی صرفوی فرشتی ټول باقاعده دوی فرشتي سارته ما شام دعا کی ولیا الله دغه منفق ته چې ولا ورکه خلاف ولا ورکه او دا غنی او دا بخیلو دې ته څوک تالف ولا ورکه یند هغه ته به برکتی شه دعا وکي د دې دا برکت واکي وما انفقتم هر هغه څونه مال وما انفقتم هر هغه څونه مال ته دا الله فلار کی ورکړي من شاین یو څه نه دا بیان دي ما فهو يخلفه دغه رب دغه بدل د نظر کی دا بل نائب خلیفہ د نظر کی په یو قسم قسم په کم کر شکلو باندې الله بدل ورکی دا الله د بدلی 500 شکلونه تی بواز چې ما دې پیسې خرچ کړي له پرون نن خو لا کې ور پیم لاندې لیدل کن دا احمق سره کو نو دغه چې د قران په مقصد نه پوي ان غل بیا دغه تر چې مونږ کی نو هغه یو ملات خریر کوي من جواب الحسنه فلو عشر مصالحا کچایو نه کیو کړل نو د فاره بیا یو پلس معنا دې د چې په موکه یو سره یو ور پیته ډول راه صدا تجارت په ولګا یو په فلش کرا دار کې ور پچا یو غریب یو مسکین در په درته ور سار نو وس نستي ګور شي او غا د لاس په بیر چیرې کوم لا وسه په اول ول د قران په سلا ده کنه خدای تعالی څو ور کی یو په فلش شاو غریب یو نست د شي زړه درد کوي کنه پیو نست هغه یو ملا وس نه سم بیا ناشتي دا بل ورځ می اشتي رس ریپی ولا لاس نست دا شي پریشان بس در اخیر پیچ ور بلید چه شور؟ پیچه بولی تیچه مجی پیچ پیچه شور توائی پیچ پیچونه ور توائی بس پیچ ور بولید اینو زغلی ورا زغلی پان لرکن اگر سارا جو پان و دزد کورو مخت زغلی ورا زغلی پان لر دای سوچی آخر دا علاو لکلاو لی دلی دا پان پیختی وار ناس چه خرچی اوی داره نو خار راخی یو دبر راخی او دا سوچی دای چی دبر راستن لاندی گوری دلتا چای واری پیش یو کنه وقت یو غری پی پی داس ولکل چلو دایره واخت ولکل د زړه در مل کوئی سو پی اچ یو درې دی کل دونه وس چا یو خو پی داس ولکل بل وس بیا راغه ماجت ملا صاحب بیا هغه مسائل دی ترغیب دی ورکی چې داس کوی داس کوی یو پلاس تک دچ دی ولار ول ملا صاحب خل بل خطا واس په قران کې ګس دی دی چې یو پلاس ورکی خدای تعالی یو په یو ورکی غام د ناس د خوجو سره یو ناس خوش راځي بیا یو په یو دهینات یو په لاس نه دی په بنام یو ور پیور کری ساره خدای د غشت دستی ته په ځای باندې چې راګیږي د الله د ورکی پینځه سو صورتونه دا هم یو صورت دی کې دیس چې په تا باندې یو مصیبت را روان د داوج د الله پیغمبر فرمایي چې صدقته رد البلاء یو مصیبت په در روان چې هغه م په لزر امن مداوا کړي داغه په لزر ام مخنه نیول کړي لیکن ستاسو صدقې له وجې الله دا هغه مصیبت مخف بل دي نیوارول لاغه ناجوړي بچړلې لاغه ټکه بچړلې لاغه ستړو ستمانه یې څخه بچړلې خو نو درې خلک دی په دې باندې د زر روپۍ له فورسخه خلاص دغه نن حالت یې کړ ته تا غربا او مسکینانو بس خدای تعالی په دا الله په شوې گزاره کوي کړ دلوی ته دلوی باندې دا تر مخلوق نه نه د معززین ته تو څه ته پښتنه وک چې موږ په میاشتې باندې په 2000 په 3000 گزاره کوم دی په دې حق یې ایران چې د فشتال لیونې زمری څو وکړ زموږ د درې څلور زره روپۍ د وځي خرچېږي او د ګرد کور په میاشت په څو مېټرې په 2000 روپۍ خدای تعالی بیا پر دې باندې 10 ته مصیبتو دروازه راخلاص کړي یو مردار مې نه دا ورځې نسباده خسته دي کن بس نو اوس نو بیا یې کن په کراچي لی بیا 3000 دا یو ټیسټ کن 3000 دا یو پیسټ کن 3000 یو اکسرا سول 3000 دا خپل ماشين سول 5000 دا خپل ماشين دا یو کراچي لی چې په یو فلپ باندې بوتل یو لک یو نیم لک روپۍ خالی په خرچ کړل او بیا ته و چې ما یې په هوټل دا هغه هوټل دی ویش په کرایې دی وی کمرې غوښته دي په زرو دا دنیا بیا ځلته خوراکي دي دا دنیا اخی کن دا لا خو دې غو د جازو کرایې حساب ورته وکه خو زمونږ دې په نس کې بشکو او هغه خسته یو څول کر په خرچولي پر ټول کر په خرچ بش بش کې په نس کې باندې سی بش بش کې پیر نه نه بش کې په نس کې باندې سی او اخی یو په پوس ته دې د کلی سره په څنګه باندې ته په ساري واغ چې وکړه کاکا یو وانا جوړی ست ډاکټر انصار نه دی په خلاص کړی دوی ګولې ولا ورکې شل په جنې واسل دا ور هغه پښ خو ته له خیر کې دي دې څه کوي بالکل دا خدای تعالی د دې نړۍ او سی دنیا ده یار د تعالی چې په کم کم شکلو باندې د مؤمن سره د مصیبتو دفاع کی په دا باندې موږ سره احساس لا نه کړ احساس لا نه کړ وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين دغه ذات الله بهتر درازقين و يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائك هؤلاء اياكم كانوا يعبدون بعب الله فرز ما شد فرشتو سنم پشتنو دا دو دوی دا فار دو دوی دا سرزرش دا فار دا دی عابدین دا سرزرش دا فار الله فرشتو يقول للملائك هؤلاء اياكم كانوا يعبدون دغ خلق دستش عبادت کاو ين دغ خلق چې دا تاسو پر د کوم ځای ته درولې وست د خدای سره په خدای کې برابر کړی وست تاسو د خدای شریکان ګرځولې وست د څنګه څوک د تلا د فرشتو پښتنه کې وای دا څنګه څو هغه په بخار کې چې خدای مش قرآن کې چاته جګړه کړې دي موږ ګور د پاک مخلوق ګور او مش ستاده قدرت کم مشاهده کو د تصور هم نشو کېدلې چې موږ نه چاته دا دعوت ورکو چې موږ عبادت ته خو د جنیاتو د شیاطینو عبادت وکاو دغه پیروي کول اساس موږ نوم بداو کړ فرشتو فرشتو نوم به اخس لیکن در حقیقت دا اطاعت دا چاو دا شیطان مو قالو سبحانك فرشتي بوی پاکی دا تالر یا اللہ انت ولیونا تزمج معبودی تزمج والا سرپرستی تزمج متولی من دونیم سیوال دے کفارو دی بلکانو یا عبدون الجن دیزمج عبادت خونه کوئی بلکی دا چای کوئی یا عبدون الجن دی شیاطین عبادت ای کوئی اکثر هم بیم مؤمنون اکثر دو دیو پا دا غوبانی امام لرون کی پدا چا بای پدا شی ابلیس پدا دا دی ابلیس پا کورنی بای فلیوم لا یملک بعضکم للا بعض نفع ولا ضرر نبی او بعض استایست بعض دیو تاوان پایده و رسی نبوز ضرر و نخول للذین ظلم زو خوضاب النار التي کندمی حد کذبون زمر با حکم دا ظالمان تا دغوی دا کفار و مشرکین چزو خوضاب النار التي و چکی اغازاب دا اور کنتم بها تکذبون پا دنیا کی تایس پاگا با انتقذیب کئی ولنستل علی شیلانس دا دمولایانو خبری و جانت اللہ علی و آیاتنا بینات دا چو کل پردی با انتلاوات دا سپین دلان دا آیاتون دا رون آیاتون قالو ما دا اللہ رجل یوریدون یا صدق اما کانا یا عبدو آباو و کانا یو شیلانس نا پیغمبری دا نبل شید اسی دا ملکی پا مقرا خشتی دا یو سرائی دی یو سرائی راپورت سوی دی وز دا بستا قوم کرد دا مذہب و معتقد ور خرابی و دا گرد دستاش پلارو نکسر ببادو ما دا اللہ رجل یورید نا دی دا یو سرائی مگر دا سی سرائی دی یوریدون یا صدق مش تشراو گرزی اما دا غا عبادت و دا غا مسلک و دا غا دین دا غا عقیدی کانا یعبدو آباؤ کم چتا چی پلارو نکر پا غا لار بانی روانو عبادتی کاو و قالو ما دا اللہ افکون مفترا قرآن تا بیویل دا نبیو موجزی تا بیویل دا نبیو کتاب تا بیویل دا نبیو آغا احکام تا بیویل قل دا یو درواغ دی چی پا لاس جور سوید افک مانا درواغ چپا مفترم پا لاس جور سوید دا کاکا دیو لاس جور سوید درواغ دی کن وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم کفارو به میشه و حق ته ویل چې کله به دوی ته دا حق راغ ان هذا سحر مبین حق په کوم شکل باندې نبی ته به و که به د نبی معجزه وه که به د نبی کتاب و که به د نبی تعلیمات و په هر شکل چې به حق راغی بیا به دوی څه ورته ویل بل دلیل نه و ولا جادو ته په مشتوی وما آتينا من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتينا دوست تحت أستاذ دور كفار خاص كرد عرب و قريش ديو تنذير آغلي من كتب يدرسونا ولالك دي پچش اللالك دي ابتال كوي چه ديو سر صد دليل ورسرا دي چه داستا قرآن دي چش بولي زهر بولي آه دو يو اسماني كتاب ورسرستا يو اسماني صحيفة ورسرستا علوم دو وحي ورسرستا چه دا اغلب رونا بني دي استلالوني چه دا وحیدی وحی ندی بلکی سحر دی چه دلیل اوس دوی ته کتاب مخیر آغلی دی کتی در ساو دوی وای دوی یو بلتش ہوئی وما آتینا من ندی ورکری دی تیو کتاب دا کتاب اوس یدرسونا آنشتی یقرؤونا دوی داغ قرآت کیوی او درسی کی تدریسی کیو بلتی زدکر کیشو نکی وما آرسلنا علیه من ندی لیشتی دی قبل کتر تالا مخ من نزیر یو پیغمبر دا پیغمبرانو که دغه معلومات تحقیق د علماو دایا دي چې حضرت اسماعیل علیه السلام ورسته بیا په دغه حرم په لا آس پاش قریش پیغمبر نه دی راغلی پیغمبر نه دی راغلی او دک په خودی چې حضرت اسماعیل علیه السلام هغه وخت د اولاد ونه د دغه آس پاش چې هغه وخت د نور عربو عربی بایدو یا جرهمو د دغه وده پرالې رسوي د تعلیمات دایره هغه قومته ما ارسلنا قبلک من نذیر وکذب الذین من قبلهم دیرو انسانانو تر دل مخ تخزیب کری تر دل مخ تر دل مخ پیغمبر اسلام ته بار بار الله تسلی ورکی چې دا نه یک سنت تر دل مخ ډیر ضرور قومونو ډیر مهذب قومونو ډیر ضرور سلطنتونو ډیر لوی لوی شهرونو ډیر لوی لوی بچی وی ډیر لوی لوی لشکرونو ډیر غټ غټ فوجونو ډیر تعلیم یافته خلک چې دوی د اغول سیمې ته لا عام نه رسی او ما بلغو معشار معشار معنا اوش یو لسیم ما بلغو دی نسید سیدره میاشار ما آتینام لسیمی تا دعا قوتو دا ساز و سامان چی مراغو قومو تور کریم فکرمو رسولی اغاز ما دارم رسولانو تقزیبو فکی فکانه نکیر بیادی ولدیز ما امکار چی ما اون لو اسمونو نی یعنی تا یوزا وان زمانی پوریم سور کریم مهنت وار بیا چی ما کرا فیصله وکرا چی اوز نو بست ترابا دا بنو نی ول چی ما داو فیصله وکرا چی نو بنا نی بیادی ولی دی یا د انجام ولوتی ول تغام دغشت تر اوسه وخت ورکړی چې په کله بیا زف خپل انکار رالم چې با سوس بونو نه بیا به ګور هغه ډیر ضرور قول انما اعذكم بواحدة تقوم لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ورتو هذا طول دعوتي ده حقانيه ده رساله ورتو ده قل طول خلق ده ورتو طول وخداي لکه موږ دا ترې مزمون یو چاته وای چې شه ته او انصاف ته خدای ته په خپل غریوانه کې وګور چالو د دانو خبرو سره لا د زیت مت سره لا د تر وګروي خبرې لمن ځواب بس د زما او ستا شخصي نه یو بل سره ناراضي او د فلانې ملانې دا خبرې لمن ځواب بس ده انصاف وکړه ته خدای په خپل غریوان کې ته وګوره اې چې زدا کوم خبر درته کوم د دروازه ده الله وای ورته وای ورته یو خبر درته کوم بس هغه دا یو یو یا دوات وکړه یو یو یا دوات وکړه دا که د خلک سره راجم سي یو یو راجم کیږي که د دوو دوو جوړې په شکل باندې بیا ټول ودرېږي مخامخ الله ته مخ کی جهان ته شاکې ته ته اصطلاح دروي چې مشکم الفاظ وای دا تراوي کړ چې الله ته مخ کی جهان ته شاک انصاف وکي په خپل گریوان کې وګوري دا زچ ستا سي مخته ولاړې ما ما چلويش پنځه چلويش کال زندگی په تی کې تیرې کړې تیرې توې چې شفه زشتا اوس چې زرشتا لیونه کدا ما سي اسي زباني خبرې دي چې کوي تش په خلي غيري زما خلاف نفرتونه پلاوي او صرف دغه مقصد مدي چې حق خلق راغ ورځوي کدا خبره واقعیتا تی په داخې د لری چې زلیونه یعنی دا قریش ته دا وویل چې دا تی چې په خلي غيري چې دا لیونه دا کلام په قران کې ستې د خبره ده دغه اج ماضي د پیغمبر د زید څخه دا خبره کوي د حق د نه منلو وجه دا خبره کوي کني دا کې د ستا سي امن چې دا سړی څوک لیونه ولوس ورته ورته دا خبر ورته کوم تیر وایس زه په انصاف دا غوي ورکه قل انما اعذكم بواحده بكلمه واحده زي وي خبرك وسيتنا واز نسيت ترتكم غدات غدات كما ده ده ده بيان ان تقوموا لله تاسم خامخ الله تودري لي مسنا دودوا يا يو يو كن يا يو يو يا دودوا بجوري جوري يا واجي تنها تنا طول الله تمخي بندگان تشاب ثم تتفكروا في ما بصاحبكم من جنة يعني فأغا حال فأغا أهوالك تاسو بیا په دې کې فکر ولګوي فيما بصاحبكم په دا خبره چې نو تاسو پر خپل مرګري صاحب مرګري څوک شي یار ما بصاحبكم من جنته چې دا تاسو په مرګري باندې یو نوع عاده یو معمولی انواع څخه د جنون څخه ما بصاحبكم من جنته تلونو جنون له توپ ستور وای د دې عقل چې ستاسي عقل بقا پرې شوی چې ستاسي هغه تجربه بقا پرې شوی ستاسي د جرګې هغه عظیم لیډران د جرګې مشهور خلک چې سختي سختي جګړې به خلاصولې هغه چې بلا امر تاجز سو هغه فیصله به دخل در خلاصول د عقل دی منه یې استهام کړ لا چې کړل کېنه کړ څوار اخلاص نه کړ اجر یې سوت کې څنګه مونږ درګړي ها بس غوایم بس لا من ما بشهد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد نا نا نا نا نا لي ونهي دي نشاعر دي نجادو دار دي يو سر اتصهم ندي بلکي چوب بلکي دي الله على طرف اسخي و پیغمبر نرالي دي سوي دي شرکو دي بط پرستي دا بات انجام تاس خبرهي لما خط دي چه غازاب رد ترا روان دي لما خط دي چه غا بين يدي عذاب شديد مخي تر دي تاس خبرهي برويم چه غازاب رازيك قل ما أسألكم من أجر فهو لكم ودام افتور ورته یې ورته کبزه یا وری پیلتی غوار یا یو مقصد چالو دایسته بس که بیا زن زن غواره ما دایسته محوره که دتره اون کیج محوره اول گاگا چی ارچو کز ما دی آغای استه کن پا خدا که وری پیلتی دسر غوار یه چی هم نغوار نو اجرت هم نغوار غرض می هم نست پا یو صحیح مقصد دخپل شخصی غرض می نست نو لیونه هم نه نو چی سجن خیشن دای با دیورجی کوم پا خدا چی یو سسته کن نو دا کتاب حق زرسولی قل ما سألتكم من أجر فهو لكم أغا تك من دسر غشت دي من أجر أغا يستي فهو لكم أغا يستي ما نشير نغوانم يعرف معاورات كده تراوي كيش إن أجري إلا لله اسمع مزرين دم مگر فالله بين وهو على كل شيء شهيد فعلى حد شيء بني آزر قوادك قل إن ربي يقضي بالحق اللهم الغيوب اسمع رب خد غزاتك جي يقضي بالحق ويشتل بالحق بيكل يعني باطل ولي فشامن يولي حق حق راضي لا قرآن حق ذا حق اللهم الغيوب ليش خبر دي دهار غيب دهار پوشي دشان تر اچاش خبر قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد حق راغك ده غم اوسي لج ده دمكي انداز ديكن چه خداي فاره مي در تولي ولي كفا خداي فاره نا پيجه ده ده سپا رونا در تکوم حق ميدان تر راغي روناش كارسوا سپيده وچاو ده دان مرد براخ پورت کیجي دان مرد بخيجي دورت بخبل عروج ترسيجي دا تاریکا باور کیجي دا سپا واوري کن که په هغه لار ناراضی نو پر دغه ته جال حق و ما يبدي الباطل وما يعيد چه حق ميدان تر راغي و ما يبدي الباطل باطل د يوشي نه ابتدا کوي او نه ته کولج اعاده کولج د يوشي مخه نه سوني ول الله ابتدا وکړه د حق بس قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يحيي لي من ربي ورتوه کچیر بالفلس لکه داتی چی گمان کرد وی دا گرد قومو دا خاندان اغا لاری پریشوله بیلاری سوی ورتا کز بیلاریم نو دا بیلاری زما پا خپل ساد وی نهت دایت کچیر زپر هدایتیم فبی ما پا سبب دا اغایم چیوحی لی ربی زما رب ما ترهنه ما ای کی وحی را لیجی ما تی دین را شوله دی درون را کرد عقیده راوشول اخرتی راوشو دین راوش اسلام راوش انه سميع قريب اسمع رب چې اوریدون کې دي هرې خبرې له خبرې هم او قریب دی راته نږدې دي مؤمنان ولو ترى الفزيو کاش دا منظر دی لیدلې وي یا مخاطبه کاش دی وویني کاش دا منظر تا لیدلې از فزيو چې کله دوی او بیریش خوفناکس فلا فوت بیا به یکی او سړی هم جنی ورکنس یعنی چې کله څوک سي یعنی سور وولس شپلې وولسی نو بیا چې دلته په دې باندې کام خوف تاریخ ففزعوا من في السماوات والارض كن ويكن الا من شاء قتل والدام انذر شي تالي دلي وين بدي عجب من نزل دلي بيا بيك يو زيد راس رك هم نش نبا فغرا ولاد نبا فشلا ولاد نبا فوبو فدرياب ننوزي نبا اسمان تراو خيجي يو بلا هم ني فلا فوت احد يو بلا هم وركنس مرد الله سرون وو خيزو من مكان قريب بالكل تش بالنجدية زهرا ونس يعني بخفره بدا جهنم تا محشرگات دا نجدية شادا ما نجدية دا محشرگان خيبا دا جهنم تا دا نجدية اسمر دا دير ومندو دا ديترون دم ضرورت نست چه اشتهارو نا بسير هاو باسو بيا خلق پسي واسو يو ملك و بل ملك تا چاپيه پسي راو باسو بدرگه پسي راو باسو یا دلتا نجدية تا ولادي دا غلان تا دا غير هاو نسول تا دا جهنم حاضر تا دا کدی پر غالب اکشنو واخذوا دي براوني ولسي من مكان قريب تدير نجدي زيسخه وقالوا عملنا به دعوه فناري ويد جهنم دا زفير وشهيق چويني دا زنب دا جهنم دا خرپي دا دور سرپي دا بد دور د چکاري بخيش دي بداوي عملنا به مش بس وستو ما دا ولي دي خدای من لي داخره وان لهم تناوش من مكان بعيد وان لهم تناول چيري بول دا مقصد دي ورسيش تناول معنا یعنی اوس د ایمان د قبلېدو وخت ته نه ډېر نه وخته سپرتی پي ډېر نه وخته سکنه وي د ایمان وخت زمانه دین تیر سو ډېر نه وخت سوی ډېر لیر سو غځی وان لهما ان لهم تناوش لکه مزه به تناول وي یعنی رسیدل به وي د دوی حق ته چې هغه قبول د ایمان دی من مکان بعید ته هغه لیر زیس هغه لیر زیس خو ایمان اوس نه قبلې یعنی د ایمان د قبلېدو کومه دنیا هغه بل دنیا دی اوس چاله رااله د بلی دنیا ل ایمان یا دل تراوری د دې د ایمان ایمان ته اوس نه رسیدې چې دې ورسی کړ په خبره ده شپې دې کړ دوی خو مونږ دا وایي چې اسی خدای دې مل په فوکې کنه په فوکې خو ته سر شوړا وا چابک چابک ځکن وقد كفروا به من قبل او حال دې شې په دغه ورس باندې د الله په دغه منځ دغه دغه عذاب چې دا ورته روان په دې باندې کفر کړی من قبل مخکې تر دې چې دې راتل په دنیا او یقذفون بالغیب من مکان بعید ډیر لري ناس تو کړ ایسی خبرې تاسو کولای کړ بالغیب رجمن بالغیب یا ایسی علاقه کا کافو دا که شیل است کړ قبر لچ سړی وری سړی دې تل کړ مور په داس کې پوری دا د ملای خبر دې ځا کو نه ایزام او رفات نه ان الله ما بوسونا خر و دې لري ناس تو لغ لري شغه اندایجی لګولې ول شیل انست ول قوس شو کړ وش وسول وش رالک ويخذفون بالغيب من مكان بعيد تدير لي رزق يشتل كول كان بس عندها زيلا وتتكان يا غزي تنرس يدل كل هذا بي ناس يشتري لي ريوزي وحيل بين وبين ما يشتهون ده حائل بس يدي او دي تما بين وبين ما يشتهون وما بين كده اغي اجتهاد دي اجتهاد دي كمان والمجبر تبو هذا شيء ايمان راوخ ده دي لو يفرق دي استاو ده ايمان تر ما بين وزدون غرونا حائل سوغا جهنم دي جهنم تبور دي بس بس نس حائل سن ده يو ده تر ما بين ده ده معاد ده ده مشتحا تر ما بين ده ده ده چی چی ما بینش کما فعلا بیا شیعهم من قبل لکه دو دوی تر ما بین لما خشی غنور کفارا غلیو دا و تر ما بین دا شی تش سوی حائل سوی ان انهم كانوا في شك مريب هغه دغه شغه مخکي کومونه ترسيو هغه دغه چې تر پای پوری په حقي مسترب او متردد په حق څه شي بسم الله الرحمن الرحيم سوره فاتر په دې کې مې عجیب شان دي الله د نعمتو د احسانات د الله د کمال او د قدرت د الله د خپل صفات او مظاهرات ذکر ابتدای بچاو الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء حمد غزات لرچ په اول ابتدائي ماده د اسمانو په دکري د دمزګ جعل الملائكه رسلا چې ګرځون کې دي چالر مقرر کوي د فرشتو څخه خپل رسولان یعنی په فرشتي کوم در فرشتي د رسول کردار نه لکی پکې مخصوص دي اولي اجنحه چې دا فرشتي د کوم د چاوال خو دي د وزرو خواندان دي د وزرو خواندان دي څو وزر دوا دوا درې درې څلور څلور ډېر دي دا ازما خوښه ته ولتر آباد چې وزي ته شمارم خدای رب قران ګرد دونه ورڅ در بیا په هیڅ کول غایب څه کولای نس چا کوي اراده واغې اراده بم بیا فرشت بس نا رسول الله سو ربا او يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ولا ازما خوښه ته کوم نور لامپ سي زیاته ولکل حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دوا واره ول دي څو سو وزر یو شپږ سو وزر یو نا ولاد اکثر ولغز ما خوش دوور لوی مخلوق دی دا فرشتي دومره طاقتور او عظیم پاکیزه مخلوق دی چې یو الله ته ما یعلم جنود ربک الا هو ولازم جنود ما لشکری ما ته معلوم دي تیک چی ملي بل نن اخلاص کړی یزيد فی الخلق ما شاء زده خوش دې سره کوم ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قدرت دی لری کیدا فرشتي ته وزر ولا ورکړي انسان په شوروان کړي انسان بیا خپل وزر په دجاس په شکل باندې جوړ پته غته کول کړي زه بیا فرشتو ته برای راست وزر کوم ځکه دوی کارونه ډیر ډیر لری لری ډیپټیان لګی دي لکه مزه را رواني ډیپټی دلی په همزه کې دي نو دا څه کې کدا په شور را روان دا د غوی پرېړې کرا روان نو څو کال بعد پر روان شي نو هغه یو څه تا کار دا هغه د غوی ریړې کړي چې وا خو عالم له شابه کړه نو غوی پرېړیان کې فرشتو سامانونه یو بل ځای ته وړل کړي نو دا د خدای نظام په څه تر چلی دی دا اوتومات نظام دی کاکا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له ما هر اغد ده هر نعمت سوري وي كمانوي چې الله دروازه خلاص کړه د الله انسانان لپاره من رحمت فلا ممسک له رکن اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدي منك الجد چې کومه نعمتونه چاته روحاني کما نوي کې جسماني کمالي کدا اولاد دروي کدا عزت د منصب دروي بیا هغه د لپاره ممسک نس څوک راګه زولې نس او ما يمسک چې کوم مارا چنکی فلا مرسل له بیا ازمال مټو څوک لا سوالې نس چې ما بغیر به چاته ور کړی من بعدې پاسته دي چې مارا چنکی کړ وهو العزيز الحكيم دلوي غلبي قدرت خاوند لیکن د حکمت هم خاوند يا اي الناس اذكروا نعمت الله عليكم ده الله نعمتون چې پر تیدي دغه دريات هل من خالق غير الله اذا الله ما شيء في الخالق ستا يرزقكم من السماء والارض داس خالق چې د اسمانو دم زکی ستا چې درک تنظیمات کړی څوک صدا ترا الله کړی دي لا اله الا هو لا اله معبود الا هو فانا تؤفكون فكما چفسياس فكما چفز غلي زمر چا خطا استلیاس چا غلو ولیاس وي كذبك فقط توحيد ختم رسالات شروع وي وي وي وي كذبك فقط كذب الرسول من قبلك كدا خلق ستا تكذيب کی دا استاد زمانه کفار دا ناوله خبر نه دا ناوله خبر نه جزاء غد فقط كذب الذكاء دي لما خهم خير رسوله تكذيب سوي وإلى الله ترجع الأمور ده تمام أمور وآخري ما آل من جعب الله والاس كده ده الله تراجيكن ده هاري جگره آخري پاي چاته دي الله تراجيكن ده قومون وي كده شخصيات وي كده ملل وي كده عقوام وي كده عقائد وي كده مذاهب وي كده تهذيب وي ده ده وقرد ما آل چاته رجي الله تراجيكن فكر مكو يا أيها الناس إن وعد الله حق ده الله وعد روانه ده قيامت شروع توحید و رسالت و آخرت دا مضمون دا په دروس روز قبر راو گرزه دیکن دری اساسی مقاصد خود قرآن یا ایوه الناس ای انسانانو این وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا وعد ذرق اللہ کمد این ساعت اللہ آتیت لا ریب فیها اگه وعد کمد قیامت بخوا و غرازی بلا شک شو بیه کن ولبدی که شک نست فلا تغرنکم الحیات الدنیا دا دنیا دا غزیر نعمتو نه دا دنیا دا غزیبایش و آرائش د دنیا د عايشو عشرت دغه د دنیا د مزي و ملي د دنیا د موټران د پیسې د بنگلي د کاروبار او تجارت تاسو په دوکې کې ونه چې د مو دوکې نه څنګه دوکې بس دغه دوکې کوي چې پکې اخته پکې اخته پکې اخته پکې اخته ورس ورس کې شوړېدلې پکې ورننه پکې ورننه پکې ورننه پکې ورننه و چې جن راکار ته به دې څه پوسټ په دیاله ته پوسټ په دیاله ختلې تبا دورې پاتې دوه پکې شوړېدلې بس درست قیامت را خوی ولا پاوی از ما خوراک پخم خم چیش دیگوی تا چیش باید پتر دنداخته ولا خوری زد تلیم پاکه تجارت پسی هلتا ما پیچی بانی با پلانیم پورو نبانی با پلانیم پورو نبانی هلتا می دکانو آقا بلا بلا آقا خور تکسی آقا لگا آقا کسر درزا درزا درزا اخیراتی بس بس تو بی بختی ده یار ده شیطان سری چنگ دوکه در دنیا زندگی دوکه نده پا قرآن چی دوکه خالص دوکه فلا تغرنکم الحیات الدنیا یو خدا بلام در پس یا بل دوکه باز نده آقا بیاد سکی اگر کی بیا دی وځي چې ګناه ته ورځي اول ورکو نو د دې سره یو څه تر پای کې کړ یاردا ګناه ده ته بیا پریاز دی یار خپل تلغه پورې نه دی هغه تار ورځ نه یم ولي چاڅه قرآن شریف کې څو هډي راځي قرآن شریف خو ته وایې تلاوت مکه یو ولو ولکه پورې نیم ډیر پکې راځي که ولو خپل بخښي نو ښه خپل بخښي کړه بیا وره ډرم چې پاک په وځلې بیا چې ته اوس بل موقع بیا په مخه ورل بیا چې بل ډرم چې پکې بیا چې ته تقریر ورته شروع چې کاکا خو نه تلا ته ډیر غفور ویم دي دون لوی ذات هغه دون ډیر ګډای دوی دا چې ته یو ډرم ته چې پکې دا کې انګین ته بخښي دا چې پکې ځل بس قرار دې کې انګین چې چې پکې ته انګین چې پکې بل هغه بیا څو دا څل بیا په ځای ورل یو لوی حوض یو لوی تالاب دې کې تالاب خپل ځای تالاب مات کې کړ ګردو به لګته لیکه بس اخر پکې شوړېدای اخر دمزه کې کړ ته مردار وو په ونی ولدی پکې خړت کنه پکې نن نه وته کړ مردار خور دي نه جوړ ول دغه دوه کې دا دوه کې يم که د خدای په نام سره دوه کې دا د بخت زوج د چا په نام د تنو دای صوفي سوي د شیطان چې په خبي شي لیکن د دې خپل کار په بنسي د دې خپل کار په بنسي دا د خدای په واکه دا شي تقریر کوي دا دونه لوی ذات دونه مهربان ذات دي کن داس رحیم دي کن پر مور پلان سلام زیات پراو په دا بندگانو باندې مهربان داس بخښنه کی د دې نن نیوی د رحمت هيسي یو رح ور یو هيسي نه چات ته خسر ته تخریق دي چا مبارک کی دا د خدای تعریف دی د خدای مبارک یا د دې چې د غاندا په ولي چا ځای کړي ته واچی کن دا ته خبيس پچې دي کن د خدای تعریف هم د خدای لپاره نه کوي کن هغه خپل مقصد ولا يغرنكم بالله الغرور فخدای باندې دوکه نه کی دغه دوکه باس خیال کوي مؤمنان ولادت وشي اسکه کوي ولی ول داس داس دشمن نو ول تیسی دشمن وگن ول دشمن نی دشمن وگن او دا دنیا کی احمق انسان دا دی چه خپل دا دوست او دا دشمن تمیز نپکیش احمق دی که دا دی ویست پا مشعاشری کی پا دنیا کی دا یو سری جی دا دیر او سات خوشم راش وی زکوی دا دا خرز زوی دا نا احمق دی درست انسان دا خپل دوست او دا خپل دشمن پرک نپکیش وی کنه اللہ وی دا شیطان ستی دشمن دی دشمنی او پولی حماقات و جهالت و بیوکوفی ستی دا دا چه دا استاسی بدترین دشمن دی او تاسی کسر لیا ورز پا سوچم ننی کریش داز مر دشمن تی پا دوستی نی ولی نو خب بیایی بیایی بیایی بیایی بیایی دای کری تمشی ہوکی چه بیاولاک دین راو خیر ان شیطان لکم عدو فتخیزو عدو وان تاسی هم وگرزوی چوگیا وگرزوی دشمنی وگرزوی وین دشمنی وگانی انما يدعو حزبه ولدشمن ولدي خپل ډله بیا یې روانه کړي دوری بولی کمزې لیکونی بیا څوک څوک من اصحاب الشعير چې دا سخت اور د جهنم کړي تی ورواچ الذين كفروا له عذاب شديد چې چا کد کفر اختیار کړي دی پیرې روانه کړي دا شیطان پسې له عذاب شديد ولذي نام الله مسخان اجرات له مغفرت و اجر كبير اللهم اغفر لنا كن اللهم اغفر لنا وادخلنا جنه الفردوس افمن زين له سوء عمل فراه حسنا فان الله يظل من يشاء وياتي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون الله خپل پیغمبر ته دا برابر دی چې نه کول دا چا حواس کار پریشي حواس کار نکی او د حواس د ختم کېدو د فطرت د بربادي علامه اعدام جهان بد د پسترګو کې شور ښکار کی اوس دغه سړی به سړی لږه کار راوګرځي د دې امکان غوسته چې سړی کار کوي په نظر یې بد وي کنه نو چې ته هم په پسې سي ترغیب ولور کې د دغه عمل هغه قباحت او شناعت ورشکاره کې نو ممکن ده چې راو دي کړي لیکن یو کار سړی کوي په دانیت کې چې دا عبادت هغه نه بیا څوک راځول وي دی او ته د کفر دغه بد کارونه شایسته ښکاره کې نو زړه ډیر ما په خوره کړه زړه ده د سلام ستیر فمن زين له سوء عمل فراه حسنه آیا دغه څوک د دغه بل خوای محذوف آیا دغه څوک دا چې کېدای شي لکه هغه څوک د دغه سړي د هدایت لارستا الله استفهام کوي چې دغه سړي د هدایت لارستا کم چې دا پات عمل ودته آیا دا په هدایت کیږي نه پیدا کیږي جواب یې نس منظور فمن زوینه آیا هغه څوک زوینه چې شایسته سوی د لپاره سو عملي بد عمل لده فرعه حسنا ده سبولیکن افتح بدی دغه سړي ته هدایت کولست